করে নির্দেশে বলে নির্দেশে নেলে ndax ahmed tidiane amna kenn ko day ni mom martaba neena neel waaje ci lu nak nakal du xalaat ne ko dede awul walatuna ndax ahmed tidiane amna ko day ni mom neel dede bu nak nakal bu xalaat bu diggu إن قيل لأحمدية فانره لا بيرما نلا لا بيرما لأ أحمدية بي أمن مدير أمن كن كدين موم الله كن كن ميلة من مال ديگل نفق الله نكو دي من أولي وهذا نكسي جمعنا قباب بي أغير كتلو نكو فلا تجدنا فوق التراب مك نديرها تذبب بذيلها ولا تلتفت ما نلاقي لنا كتب نوني تونك لا لإني فلا تجدنا بالله دوخك مك فوق التراب تكون سوف سيجنا ورسول الله يكسى أمامي نديرها نرنا لطريقة البرم فهم قلنا كده تذبب لنا مليون لوما بذيلها تتفك عليه شيء أم التجار ولا تعلم مقدمام ولا تتم ببوم سدير كل تبرا تتفل بالجستوت دراك خمر تحمل لابيل اللون إيه سمعة البيضة والعنيفة البيضة بدي خمر الأخر فأدي بأسناني وكل سليتي سيدين يا ربي كم بقولي nena moy xallu wuy ay tariixa bokku mo yaawul yem ci dindi wuñu fakkay yem ci dindi wuñu fakkay yem ci dañ ca rangale ay lam tek ci digeunte bu nek na def ci ndoxu glace ak battu bu ko meuna na mom la xam nga lumay digal natal arabay def bu lay denk lepp ne la natako ak sa diine amoodu bu ko bàyyi suñu mbokk mu baax mele xilifa góor di borom xam-xam rawaan ci jawiye ba ci jànga yi xam fàtte ngeen ko ngéet wax na fa hadis bu mustapha wax hadis boobale suñu bàyyi bu baax di suñu sëriñ ci nga xam ne jumloo wuñu fenn maulana haj malik radiallahu taala anhu way na ca yonent bi dafa toog ci kow lalu soxnaam na badal islam ghariba wa sayaud khariba lu ma fi fekk na waaye fa tóobe liman ahya bi thalika zaman l'islam a ngi nii pencutuma ranc gis ngeen liberal daj bi ngeen koy setan ci film yi la mu ko daj bil mu baaxira te ko ëpp kon bi muy pencutuma ranke la feñ dëggala neex na xumba na léegi na day wax waaye dina delluwaat balaa dina tukki ci tumuranke googa lu ma fa fekk nag waaye maa ngi ñaanal naka taxaw yàlla defal leen tey bu réee loolu la nabi waxoon di hadis bi xajma di ñëw way ko ne ala ya rasulallah ya afdal al wara fa hal nahnu fi diqin shadidi taraakumi yonent yi ni ngeen toogi nii ci benn adara la ñuy dajal ñoom ñëpp di gisante waaye ku ci am xeet wëy ak wëli yu it noonu xut bi it noonu laxtaab yu it noonu ci pay la ñuy daje ku ci sa talib bi bëgg a gàñ mbaa ku la yaakaar tudd la nga def fay yi dem xeetali ko dellu si wàtto boo tafe ñu ibrahima daxam jéggi na daya parce que mës naa bënt suuf yu juróom-ñaar ba sës ci jën wi enu suuf yu juróom-ñaar laal ko ci ginnaaw jën wi ne kokkan la mu ne ko man ibrahima lu xew addinay tukki fi jëm aadama mosu fee ñëw mu ne ko su ma tàllibee ma oo ci ngëlam te xaama fu mu toll mu ne ko jéggi nga daya dellu ginnaaw sës na perte ni mu doon ne tel génn ci wat te kooku ci genn waalaate genn waalaate leeru rasulillahi lañ ko tëkk ci genn waalaate genn waalaate leeru cheikh ahmed tidiane lañ ko tëkk 33 ans la dund te passé na ci bërtil mu jeex fa jibril yemoon passé na sori na waaye nag kuñ ko firil dokku mën a jébbi mën naa leen ko firil ba ngeen jógi ke léegi ibrahim ibn hajar te ko dafa jëkke woon ci nguur doonu buur la bu doon nguur doon na nguur waaye li ko génne ci nguur gi uti yàlla dafa ànd ak gurubam di rëbbi war naa lu góor bu rafet ñu tark ko rus laa bi ko xaalis muy dawal ba mu yàgg ci biir àll bi gogu laa di wax ak moom na ko yaa ibrahima ali hada xulixta ibrahima lee taxoon yàlla bindal gogi laa bi ko wax loolu mu tànqamlu jaabal mu neetu ko yaa ibrahima maali hada xulixta du lii la taxoon yàlla bindal nitti futti yéréen dem ci àll bi ay yëfami yéeme na li tax mu mën a passé fu jibril nekkoon te muy sempal wëri yi jibril di saydil malaïki an saydil lamlaaki wal mamaliki sidaaj maa li wax na ka moo di nii nga koy mën a dégg tourisme la ak chef d' état chef d' état boo xam ne Abdou Diouf moo ko invité ngam fii ci Sénégal faut que Abdou Diouf jaarale rek lay jaarale fa mu xam la koy xamle waaye ki nga xam ne tourisme la moom mën naa dem Ngapalu dem Papa Gine dem tam ba fu mu dégg Kéemaan dina fa dem kii ko ëpp daraja waaye te ko su tar lii la lii rek la buñ la laajee ndax ci kaw suuf am na ci niir bu niroog tariqa bii wala niir bu niroog borom tariqa bii bu nakka nakkal tontool carrément ne déedéet ndax kat naa ngi laa yëgal ne kaw suuf doo fi raasaa tooti ba dajeeg lu mel ni moom kon li ma lay dénk matt ko matt dégéj matt bañu reewukaay kii bañu reewukaay la tudd kii bañu yéyukaay la tudd kii dégéj la tudd loolu ñor da nga koy matt ba la ko arab di dégg dénk da naan matt ko ca fond ba ca fond ba pour mu bañ a dégg moo tax alaa ma daal di woy ne alaa yaa rasulallahi ba maa gën a alaa yaa rasulallahi 330 yonent yëpp jub bëri ku ne defe ne yow li ñu wax moo de jaaju na yaa abdalal wara laawa ñëpp toog na bi taxaw 309 yëpp na góob mën a soppi taxaw dafa oote woon yéen waa Dakar waa Dakar yëpp a jóg nee naa Abdoulaye Diagne maa ngi la tax may wax ñu ci des toog alaa yaa rasulallahi 300 na ñoom kat bëgg a présenté mu ne yaa abdala wara hadis bi maa dama ko woy daf ko ñetti wax benn bi nabi bi waxoon wax bi la wax benn bi ñaan gi ma fi ñaanoon pour ñu jël ñoo ko ci la wax benn bi mu wax ca ñaan nga ne yàlla nañ ci bokk bi ne man comme abdalal wara nga